Ikaw lang ang inibig ng ganito na para bang ang lahat ay walang halaga kapag kasama ka. Pag-asa, yan ang binibigay mo sa akin. Habang buhay, ikaw ay aking iibigin at di kita pababayaan. Hindi malilimutan ang aking pangako sa'yo. Habang buhay, Sarangheyo. Di ko akalain na ikaw ay magiging akin. Habang pababayaan, hindi malilimutan ang aking pangako sa'yo. Habang buhay, Sarangheyo. Pababayaan, hindi malilimutan ang aking pangako sa'yo. Sarangheyo.